Daj głośniej, daj głośniej, daj głośniej. Słyszysz to? Nie po raz ostatni. Czujesz ten bit? Ten bit cię załatwi. Weźmiesz głośniej, tak głową ruszysz. To jest w sercach wielu, tego nie zagłuszysz. Coraz dalej po głośnikach. Twoja, moja, nasza muzyka. Wszystkim niedowiarką kęby pozatyka. Następna produkcja dla ciebie to nie tyka. Jeszcze więcej tego, coraz więcej. Niech usłyszą, nie obejdzie się ciszą. Jak to się rozwija, wszyscy widzą. Rośnie w siłę z każdą płytą. Daj głośniej, niech usłyszą. Już to wiedzą, nie obejdzie się ciszą. Daj głośniej, niech słuchają. Jaka muzyka rządzi w tym kraju. ZNJ, stopa, werbel, między nimi talerz. To jest to, rusza cię, niebywale. I dobrze, tak ma być. Stale, nowe produkcje, coraz bliżej, a nie dalej. To się nie kończy, tylko dalej rozkręca. A ty bierz to, bierz w kilohercach. Słyszysz? Bezustannie napierdala. Nie masz i się skończy, nie ma od tego stala. Jak najszybciej na nośniku nowy beat. Dzięki młody, dzięki, będzie git. Posłuchaj, kiwnij głową, wczuj się w rytm. To wszystko najlepsze, co może być. Daj głośniej, niech usłyszą. Już to wiedzą, nie obejdzie się ciszą. Daj głośniej, niech słuchają. Jaka muzyka rządzi w tym kraju. Dawaj. Proste, ta muzyka jest wszędzie. Będzie ją słuchać, tak? Oj, będzie. Płyta w wieży, play. Podgłoszone to zajęcie wielu. Słyszysz z każdej strony słowa, wymieszane z bitem, po prostu to ma się znakomicie. Daj głośniej, niech usłyszą. Już to wiedzą, nie obejdzie się ciszą. Daj głośniej, niech słuchają. Jaka muzyka rządzi w tym kraju. Daj głośniej, niech usłyszą. Już to wiedzą, nie obejdzie się ciszą. Daj głośniej, niech słuchają. Jaka muzyka rządzi w tym kraju.